Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Muhterem seyirciler. Tefsir dersimize Lokman suresinin 6. ayeti kerimesiyle başlıyoruz. Bugüne kadar geçen bölümleri dinlediniz ve seyrettiniz. Kur'an-ı Kerim'in her suresi, her ayeti, her cümlesi ve her kelimesi bizim bu dünyada neyi nasıl yapacağımız ve Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna tertemiz nasıl geleceğimizi öğretmek üzere indirilmiştir. Günlük hayatta karşılaşacağımız olayların doğru, iyi ve güzel yönlerinin nasıl elde edileceğini, olaylara nasıl güzel bakılacağını ve nasıl güzel neticeler alınacağını emrediyor, tavsiye ediyor, bazı kötülüklerden yasaklıyor ve bunların nasıl yapılacağını öğretmek üzere de canlı örnekler veriyor peygamberlerin hayatından. Lokman suresinin 6. ayet-i kerimesinde de Rabbim وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَر۪ي لَهْوَ الْحَد۪يثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَا اُلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ buyuruyor. Bir kısım insanlar diyor Rabbim, bir kısım insanlar sözlerin eğlenceli olanını satın alırlar, para verirler, doğru olmayan, insanların yalnız nefsine hitap eden, yalnız eğlenceyi gerektiren şeylere para verirler ve onu satın alırlar. Bununla tabii hedefleri de kötü. لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ bilgisizce Allah Celle Celaluhu'nun yolundan insanları alıkoymak için bunu yaparlar diyor. Şimdi burada insanlar ikiye ayrılmış oluyorlar. Bir, eğlenen ve eğlendiren insanlar. İki, o insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için o eğlenceleri ortaya süren insanlar. Kendisi eğlenmiyor o. O eğlendirdiği insanlara bakarak eğleniyor. Veya Allah'ın yoluna giden insanları yollarından alıkoymanın zevkine vararak eğleniyor. İşte asıl Kur'an'ın hedeflediği bu tür insanlar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam zamanında Nadr bin Harith denen adam Bizans'a ve İran'a ticaret nedeniyle gittiğinde oralardan getirdiği Zaloğlu Rüstem hikayeleri, eski İran hikayeleri veya Bizans'ın İsfendiyar hikayelerini, İskender hikayelerini getirir. İnsanlara dermiş ki, buyurun Muhammed'in kitabını okuyacağınıza bunları okuyun dermiş. Tefsirlerimizde bu nakledilir. Ve yine aynı adam cariyelerinin müzik dersini aldırır, insanları eğlendirmek için onları her yere dolaştırır ve bunu daha çok yapın ki insanlar Muhammed'in yanına gitmesinler, onun kitabını dinlemesinler, sizi dinlesinler diye teşvik edermiş. Orada eğlendirenler alet. Asıl Kur'an'ın hedeflediği kişi eğlendirenlerdir. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yeniden söyleyeyim. Eğlenenlerle eğlendirenler hedefleniyor. Eğlendirenlerin de niyetleri eğer biz bunu yapmakla İslam'ın önünü keseriz. İnsanların Allah'a giden yolunu şeytana doğru çeviririz niyetiyle yapacak olursa bu Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği insanlar arasına girer. Ve yettehizeha huzuva ve onu bir eğlence yerine alır. Ulaike lehum azabun muhin. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerime genelde bize şunu söyler. Hangi şey ki insanı Allah'ın kitabından alıkoyarsa, hangi şey ki insanı Allah'ın dininden alıkoyarsa, hangi şey insanı Allah'ın yolundan alıkoyacak olursa, o şey Kur'an'da bahsedilen lehvül hadis, lehvel hadis'dir. Gayreti diniyesi yerinde olan bir değerli dostum bana şu kitabı okudun mu diyor. Okumadım dedim. Birisi 10 sene, 20 sene üst makamlarda bulunmuş, belirli hizmetler vermiş, bir hatırat yayınlamış. 600 sayfayı geçkin bir hatırat. Dedim bunu kaç günde okuyabilirsin? Dedi ki bir 20 günü bulur veya 30 günü bulur, yani bir ay. Peki kaç tane hatırat okudum? Dedi ki şu kadar, çok fazla. Yani hatırat hastası. Peki dedim, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğumu bir defa okumuştum diyor. Muhterem seyirciler, ben bu İstanbul şehrinde 2001 yılından 1981 yılından bugüne kadar birkaç defa cemaatin huzurunda, üniversite öğrencilerinin huzurunda Kur'an-ı Kerim'i anlatarak baştan sona hatmettim. Bir de derslerime hazırlanırken birkaç tefsirden okudum ve ben yine derslerime hazırlanırken yeniden okuduğum kitaplardan aldığım zevki yeryüzünde başka bir eğlence merkezinden veya mekanından veya şuradan buradan veya filan kitaptan almadım. Epeyce kitabım var, yani 3000'in üzerinde kütüphaneli kitabım var benim. Ama Kur'an ve Kur'an çevresinde yazılmış kitaplar kadar zevkli, tatmin edici, huzur verici başka bir kitaba da rastlamadım. Okunmasın demiyorum, okunsun. Her kitap okunsun ama ömrümüzün sınırlı olduğunu bilin. Her kitap okunsun derken, yani bir yılda dünya genelinde şu kadar bin değil, milyon kitap yayınlanırmış. Bir kere buna ömrümüz yetmez. Öyleyse seçici olacaksınız. Dünyamıza ve ahiretimize faydalı olanları okuyacaksınız. Öylesine bir kitap sıralaması yapıyorsunuz ki Kur'an okumaya sıra gelmiyor. Öyleyse o kitaplar da lehvel hadisin içerisine girerler. 7. ayet-i kerime ve izâ tütle aleyhi âyâtünâ vellâ müstekbiran ke'en lem yesmâhâ ke'enne fî üzüneyhi vakrâ febeşşirhü bi'azâbin elîm. O bir grup insan demişti insan 6. ayet-i kerimede, Lokman suresinin 6. ayet-i kerimesinde o bir kısım insan insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için sözlerin eğlendiricisini satın alırlar. O insanlara ayetlerimiz okunduğunda kibirlenerek sırt döner diyor Allah Celle Celaluhu. İslami gayreti ve hassasiyeti yerinde olan kardeşlerim bazen bana şöyle bir olayı naklederler. Derler ki, hocam şöyle bir mekandaydık, şöyle bir insan grubuyla beraberdik. Bir konu konuşuluyordu. Tam o konuya uygun Kur'an'dan bir ayet okudum. Ki o ayet orada hepimizin beyninde, aklında, fikrinde, düşüncesindeki tereddütleri ortadan kaldırıverecek bir ayetti. Herkesin işte buldum diye sevineceğini zannettiğim bir ayeti okudum. Ama içlerinden bir tanesi, karıştırmayın canım, Kur'an'ı karıştırmayın bu işe, dedi. Dedim ki, üzülme. O tür insanları gördüğün vakit de üzülme. Hatta o adama biraz daha şefkat ve merhametle bak. Hani gıdasızlıktan ve üşütmekten hastalanmış adama en gıdalı yemekleri gözünün önüne getirdiğinizde yüzünü buruşturur ve yüzünü çevirir. Zorla yedirmeyin ona. Yedirirseniz kusar. Doktor ne yapıyor? Önce serum veriyor, sonra yağsız yemekler yediriyor. Yani onun yüz çevirmesi kendi iç hastalığından kaynaklanmaktadır. O iç hastalığının da adı istikbar hastalığıdır. Burada vella müstekbiran. İstikbar hastalığına tutulmuş bu adam, kendisini büyük gören, kendini yaratandan kendini büyük gören. Ne biçim hastalık biliyor musunuz? Kendini yaratandan kendini büyük gören. Olur mu hocam? Ya böyle kimse kendini yaratandan büyük görmez. Bakınız, ben Allah'ın Kur'an'ında bildirdiklerine değil, ben buşun dediklerine uyarım, batının değerlerini kabul ederim diyen adam, o batıda beğendiği adamı Allah'tan üstün gören adamdır. Bu da bir istikbar hastalığıdır. Tedavi edilmesi gerekir. Sanki duymamış gibi davranır. Sanki kulaklarında kurşun varmış gibi hareket eder. Rabbim diyor ki, ona da alçaltıcı, acıklı azabı müjdele diyor. İnnellezine amenu ve amilussalihati lehum cennetin naim halidin fiha. Va'dallahi hakka ve huvel azizul hakim. İman edip ameli salih işleyenler şüphesiz onlara naim cennetleri vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayeti çok duyarsınız, çok okursunuz. İnnellezine amenu ve amilussalihati. İman kelimesinin hemen arkasından ameli salih gelmektedir. Yani özünüz güzel olacak ama sözünüz de güzel olacak. İçim iyi diyorsunuz, iyidir. Dışınız da iyi olacak. Davranışlarınız iyi olacak. Yürüyüşünüz, bakışınız, tutuşunuz, insanlara karşı konuşmanız güzel olacak. Hakkın rızası için halkın rızasını kazanmaya gayret göstereceksiniz. Allah Celle Celaluhu'nun bütün emir ve yasaklarının yerine getirilmesi için çok dikkatli olunacak. Ameli salih o. Yani hani ağaç güzeldir diyoruz ama ne zaman diyoruz onu? Yapraklar açtığında, çiçekler görüldüğünde. Kuru ağaçlar kesiliyor. Kurumuş deniliyor. ağaçtır ama, kurusu da ağaçtır ama. Fakat yaprak ve meyve vermeyi verince, çiçek vermeyi verince ağaçlığını kaybediyor. İmanım var diyoruz ama o iman var ise dışarıda çiçek açması gerekiyor. Meyve vermesi gerekiyor. Amel halinde görülmesi gerekiyor. İman özde iman olursa, dışta da o eyleme dönüşürse, ameli salih dediğimiz eylemdir. Yani kişinin adım atışından, ki Kur'an-ı Kerim'de adım atışımız dahi eğitimden geçirilir. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضُ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْلِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا diyor Rabbim. Yeryüzünde yürürken kibirlenilmemesi gerektiğini ve ibadurrahmani allazina yemshun alel ardı hevnen ve iza khatabahumul cahilun qalu selama. Allah'ın kulları, o Rahman'ın kulları yeryüzünde yumuşak, nazik ve kibar yürürler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani yürüyüşümüzden, yatışımızdan, kalkışımızdan, iş yapışımızdan, sanatımızdan, ticaretimizden, siyasetimizden, uluslararası münasebetimizden, tek başımıza kendimizle olan ilişkimize kadar her şeyimizi düzene koyan Kur'an-ı Kerim'in bu emir ve yasaklarının yerine getirilmesine biz ameli salih diyoruz. Bütün bunları yerine getiren cenneti hak ediyor. Lehum cennetun ne'im. Her türlü nimetlerin bol bol olduğu o cennet o müminler içindir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu dünyada güzel evler yapıyoruz. Yapılırken eskimeye başlıyor. Dökülmeye başlar. Arada bir boyatma ve söküklerini tamir etme durumunda kalıyoruz. Bir müddet sonra yıkıp yeniden yerine yapma durumunda kalıyoruz. Ağaçlar yaşlanıyor, çürüyor, ölüyor. Doğanlar ölüyor, bitenler çürüyor. Ya cennet? Halidine fiha. Orada ebedi olarak kalacaklardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bu da Allah'ın gerçek, şüphesiz gerçekleşecek olan bir vaadidir. Va'dallahi hakka. Ve huvel azizul hakim. O Allah her şeye gücü yetendir. Yani solmayan çiçekleri yaratacak o. Ölmeyen insanları ve sevgilileri yaratacak olan yine o. Bu dünyada sevdiklerimiz gözümüzün önünde solup gidiyor. Ölüp gidiyor. Ölümsüzlük var. Solmamak var. Ölmemek var. Ve hiçbir zaman güzelliğinden bir anlığına kaybetmek şöyle dursun, fazlalaşmak var. Yani özet, gönüllerin görmediği, gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği güzellikler var ve orası da ebedidir diyor Allah Celle Celaluhu. 10. ayet-i kerime, Lokman suresinin 10. ayet-i kerimesi. Halakas semavat bi gayri amedin teravneha ve elqa fil ardı ravasiye en temide bikum ve bethe fiha min kulli dabbe ve enzelna mines semai ma'en fe enbetna fiha min kulli zevcin kerim. Şu gördüğünüz gökleri direksiz olarak yaratan o Allah Celle Celaluh'tür. Gökleri görüyorsunuz. Göklerin direksiz olduğunu da görüyorsunuz. Yani Mimar Sinan'a hayranız biz. Süleymaniye Camii'ni yapmış, Selimiye Camii'ni yapmış ve o kubbeyi orada nasıl durdurmuş diye hayranız. Gökyüzünün hacmini bize de ilim adamlarımız söylediler mi? Söylemediler. Söylemediler. Yani gökyüzündeki tavanımızın çevresi ne kadarmış söylemediler. Çünkü daha bilinmiyor. Verilen rakamlar işte filan yıldızın ışığı bize 5 milyon ışık yılında geliyor diyorlar. Yani rakamlar yetersiz olduğundan 5 milyon ışık yılı gibi kelimelerle ifade ediveriyorlar. Peki o gök kubbeyi gökyüzünde durduran Allah Celle Celaluhu'nun gücü, onu bir hesap edin. Hesaba gelmez. Onu en güzel ezan-ı Muhammedi'de söylediğimiz Allahu Ekber kelimesi ifade eder. Günümüzde elindeki silahlara ve sahip olduğu ordulara bakarak gözü korkmuş bazı insanlarımız şöyle diyorlar. Efendim, yapılacak bir şey yok. Adamın verdiğini yutacağız, dediğini tutacağız. Çünkü dünyayı o yönetiyor. Bir adam için, bu bir devlet için söyleniyor. Bu yazılıyor, bu söyleniyor, bu konuşuluyor. Bazı insanlar iç dünyasında Allah korkusu azalmış ama insan korkusu büyümüş olan insanlar bunu söylüyor. Peki sahip olduğu Allah'ın gücüyle oranlandığından ne olur? Onun makamı Allah Celle Celaluhu'nun her gün bizim okuduğumuz وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ. Kürsisi gökleri ve yeri kuşatan o Allah Celle Celaluhu. Onun gücü karşısında bunun makamı, otoritesi, gücü ne kadar? Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'nde yaptığı kubbe ile gökyüzündeki kubbenin arasında oran ne ise, şu anda dünyanın en güçlü devletiyim diyen adamın gücü ile Allah Celle Celaluhu'nun gücü arasındaki oranda o kadardır. Yani çölde bir kum taneciği kadarmış dünyamız diğer gökyüzündeki yıldızlara ve diğer alemlere göre. Bir kum taneciğinin içerisinde biz kavgalar yapıyoruz. 6 milyar insan, bize göre büyük bir dünya ama gökyüzüne göre, ilim adamlarının ifadesine göre çöldeki kum tanesi gibiymiş dünya. Diğer alemlere göre, diğer yıldızların büyüklüğüyle oranlandığında, yeryüzünde bakıldığında kum deryasındaki bir tek kumun büyüklüğü dünyaya göre ne kadar küçükse, diğer yaratılmış yıldızlar yanında da dünya o kadar küçükmüş. Yani bir kum tanesinin üzerinde 6 milyar insan birbirimize girmiş kavga yapıyoruz. Sen büyüksün, ben büyüğüm kavgası var bir de. Yahu etmeyin, eylemeyin. En büyük Allah Celle Celaluh'tür. Bunu görüyorsunuz. Gözlerinizi çevirin. Ferci'il besara hel terâ min futûr. Thümmerci'il besara kerrateyni yengalib ileykel basar. Bak, yeniden bak, tekrar bak diyor Allah Celle Celaluhu Mülk Suresi'nde. Tekrar tekrar bak. Göklere baktığımızda gökyüzünde herhangi bir çatlaklık göremeyiz. Gökyüzünde bir direk de göremeyiz. Mimar Sinan'ın yaptığı Selimiye Kubbesi'nde direkler var. O kubbenin dayanakları var. İstinat kuleleri var. Kubbelerin dayandığı istinat kuleleri var. Ama gökyüzünde böyle bir şey de göremezsiniz diyor. Onun da kendi içerisinde bir mantığı var. Allah Celle Celaluhu külle şeyin halaknahu bi kader diyor. Her şeyi bir ölçü içerisinde yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. Ve elgâ fil ardı revâsiye en temîde bikum ve bethe fîhâ min kulli dâbbe. Yeryüzü sizi rahatsız etmesin, çalkalamasın diye yeryüzünde dağlar kıldı diyor Allah Celle Celaluhu. Gökyüzünü direksiz yarattı. Yeryüzünde de yüksek çivi gibi dağları yerleştirdi ki sizi dünya çalkalamasın, rahatsız etmesin diye. Ve o dünyanın her tarafına hayvanları saçı verdi diyor, dağıtı verdi, yayı verdi diyor. Hazreti Adem'den beri tabiat işleyip geliyor ve öncesi de var. Çünkü Hazreti Adem yaratılmadan önce dünya yaratılmıştı ki bu dünyaya Hazreti Adem indirildi. Ne kadar önce yıl indirildi, yaratıldı onu bilmiyoruz. O günden bugüne kaç bin veya milyon yıl geçtiğini onu da bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. İnsanoğlu ilmiyle, teknolojisiyle bu kadar övünmesine rağmen ki övünme de haklıdır. Daha yeni yeni keşifler yapıyor. Ama bu keşfettikleri bin veya milyonlarca yıl önce Rabbimiz tarafından yerli yerine koyulmuştu. Şimdi hani Rabbim diyor ki hayvanları bütün dünyaya yaydık. Yaydık. Sıcak ülkenin hayvanları, soğuk ülkenin hayvanları, ılıman ülkelerin hayvanları birbirinden farklılar. Bütün bunları birbirine uyumlu dağıtan ve yaratan o Allah Celle Celaluhu'dur. Gökyüzünden sular indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve o su ile yeryüzünde her şeyden birer çift parlak, güzel birer çift bitirdik diyor Rabbimiz. Yaratılan her şeyin de erkekli dişili olduğuna burada dikkatimizi çekiyor. İnsanlarımız bunu bilir, çiftçilerimiz bunu bilir. Hani zeytinin, elmanın, incirin, her şeyin oluşumunda daha bereketli olması için aynı bahçenin içerisine incirin dişisini ve erkeğini beraber ekerler. Yani onu da kelebekler, arılar ve binlerce Rabbimin orduları aşılama işlemlerini yapmaya devam ederler. Hastalığı biz üretiriz. Hastalığı biz çoğaltırız. Arıları, kelebekleri ve diğer böcekleri üretim alanlarımıza, seralarımıza sokmayınca bu sefer aşılama işlemini kimyasal maddelerle yapmaya başlayınca onlardan meydana gelen yiyeceklerde de hastalık çoğaltma özelliğinin olduğunu ilim adamları söyleyiveriyor. Tatta bozulma olduğunu söyleyiveriyorlar. Evet, değerli bir dostum bana dedi ki yurt dışından benden eşek arısı istiyorlar, eşek arısı. Şu bal arısının biraz sarısı olan eşek arısı. Niye demiş? Demişler ki aynı aşılamayı bal arısı yaparsa tadı başka oluyor. Aynı bahçede eşek arısı yapacak olursa tadı bir başka oluyor. Aşılamayı kelebek yaparsa bir başka oluyor diyor. Allah Celle Celaluhu'nun yaratışta meydana getirdiği tabiatı biz keşke koruyabilseydik. Koruyamadığımızdan dolayı kendi kendimize zarar vermeye devam ediyoruz. Rabbimiz هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ. İşte Allah'ın yarattıkları bunlar. Peki Allah'tan başka sizin bu kulluk yaptıklarımız ne yaratmış? Gösterin bakalım ne yaratmışlar? Yok. Öyleyse Rabbim diyor ki zalimler apaçık bir sapıklığın içerisindedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'tan ayrılmamaya, Allah'ın kitabını kılavuz kitap olarak yanımızda taşımaya ve bütün işlerimizi ona göre ayarlamaya gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.